Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. To była grupa T-Love i Pielgrzym, wcześniej Kult i Madryt, a tę trójkę rozpoczął Korte z piosenką Zimbirem. Teraz już kolejna trójka wykonawców przed nami, rozpocznie Iggy Pop. Ekran i chciałbym bliżej być

Maria Peszek i Samotny Tata, Anita Lipnicka i Ptasiek i Kasia Kowalska, A ja. Te piosenki już za nami, a teraz kolejna trójka, rozpocznie ją grupa Coldplay. Co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc,

a ten czas czeka. To była piosenka Prędko Prędzej, oczywiście grupa Hej z płyty Błysk, wcześniej Pustki i Okrok, a przed Pustkami Coldplay i Hymn for the Weekend. A teraz w programie trzecim żeński zespół Warpaint.

Za nami Organek i Mississippi w ogniu, Zalewski i Luka oraz Jan Borysewicz i Piotr Rogucki, Bananowy Dżem. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Przypominałem przeboje roku 2016. Na zakończenie jeszcze grupa Kings of Leon i Waste the Moment. Grzegorz Hoffman życzy Państwu spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Koncert laureata folkowego fonogramu roku 2020, czyli Kapeli ze Wsi Warszawa z repertuarem z albumu Uwodzenie. W programie także występy zwycięzców tegorocznego konkursu muzyki folkowej. Transmisja na antenie Dwójki i w wersji wideo w mediach społecznościowych. Dziś o 20:00. Magdalena Teichma i Kuba Borysiak. Zapraszamy.